Potem Paweł tak samo porównuje to do Ojca, ale to bardziej jeśli chodzi o to napomnienie w wierszu 11. To jest eigentlich ein typisch mütterliches Kennzeichen. A więc jest to typowa matczyna cecha charakterystyczna. Dass man für Nahrung und für Pflege sorgt. Że troszczy się o pokarm i o pielęgnację. Trotzdem ist es hier die Aufgabe des Mannes in Epheser 5. A jednak jest to zadanie dla męża tutaj w naszym urywku w Efezjan. Denn er ist das Haupt der Familie. Bo on jest głową rodziny. Er besorgt sozusagen die Nahrung, die anschließend über die Frau an die Kinder weitergegeben werden. On zdobywa, czy troszczy się o pokarm, który przez żonę będzie przekazywany dalej dzieciom. Also man merkt, wie groß die Verantwortung ist, die wir haben. A więc możemy zauważyć, jak wielka jest odpowiedzialność, którą mamy. Und ich sagte es eben schon, sofort kommt der Vergleich, wie auch der Christus die Versammlung, ich sag, genährt und gepflegt hat oder pflegt. I tu mamy natychmiast to samo porównanie, jak i Chrystus zgromadzenie żywi i pielęgnuje. I nagle temat zmienia się. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Glaubt wirklich jemand, wenn das mit dem Nähren und Pflegen in der Ehe nicht klappt? Czy myśli ktoś z was, że jeśli coś nie gra w tym karmieniu i pielęgnacji, dass es dann in der Versammlung Gottes funktioniert, że w Zgromadzeniu Bożym będzie wszystko w porządku? Warum sind unsere Stunden manchmal auch so schwach? Dlaczego nasze godziny zdarza się, że są takie słabe? Warum beteiligen sich oft so wenige Brüder nur, die in Gemeinschaft sind? Dlaczego tak niewielu braci często bierze udział, którzy są w społeczności? Vielleicht liegt es daran, dass man die falsche Nahrung aufnimmt. Być może leży to w tym, że przyjmujemy niewłaściwy pokarm. Denn wenn ich in dem intimsten Bereich in meiner Ehe nicht geistliche Speise weitergeben kann, bo jeśli ja w moim małżeństwie, w tym najbardziej intymnym związku, nie jestem w stanie przekazywać tego właściwego pokarmu, wie soll ich es dann in der Versammlung Gottes tun? To w jaki sposób ja mam to czynić w Zgromadzeniu Bożym? Es ist etwas, was zum Nachteil, zum Leid aller ist. Jest to coś, co jest szkodą dla wszystkich. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Bo my jesteśmy członkami Jego ciała. Gott geht hier sehr weit, wenn er uns die Verantwortung vor Augen stellt. Bóg tutaj posuwa się bardzo daleko, gdy nam pokazuje, przedstawia nam tą odpowiedzialność. Sie besteht nicht nur in der kleinsten Zelle. To nie tyczy się tylko tych najmniejszych obszarów komórek. Sondern auch im größten Bereich in der Versammlung Gottes. Ale i w tym dużym obszarze, jeśli chodzi o Zgromadzenie Boże. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Bo my jesteśmy członkami Jego ciała. Wovon er das Haupt ist. Którego On jest głową. Das darf man nicht vergessen. Mit dem Leib steht immer das Haupt in Verbindung. Nie możemy tego zapominać. Jeśli jest mowa o ciele, to zawsze z ciałem powiązana jest głowa. Wir haben ja eigentlich zwei Seiten dieses Bildes, die miteinander verzahnt sind. To są dwie strony tych rzeczy, które są wspólnie ze sobą, zazębiają się. Braut und Bräutigam. Oblubieniec i oblubienica. Was von Liebe spricht. Co mówi o miłości. Und Haupt und Leib, was auch von Verantwortung spricht. I głowa i ciało, co mówi o odpowiedzialności. Und ich denke, dass hier deswegen mittendrin dieser ernste Punkt steht, denn wir sind Glieder seines Leibes. Ja myślę, że właśnie dlatego ten poważny punkt napisany, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Von seinem Fleisch und von seinen Gebeinen. Z Jego ciała, z Jego członków. Das heißt, wir stehen in einer innigen Verbindung mit ihm, mit dem Haupt. To znaczy, że jesteśmy w tym intymnym związku z Nim. Ein Haupt dient immer zum Lenken und zum Leiten. Głowa służy, by kierować i kierunkowywać, prowadzić. Deswegen wird hier noch einmal der Bezug genommen auf das erste Buch Mose in Vers 31. I dlatego jeszcze raz jest tutaj ten związek z pierwszą Księgą Mojżeszową w 31 wierszu. Und wir sollten diese Stelle noch einmal kurz aufschlagen. I otwórzmy to miejsce, pierwsza Mojżeszowa 24. Ja, das ist ja ein ganz interessanter Vers, der an einer ganz interessanten Stelle steht. To jest to bardzo ciekawy wiersz, który jest zapisany w bardzo ciekawym miejscu. In 1. Mose 2, Vers 24. 1. Mojżeszowa 2, 24. Gott setzt hier die Ehe ein, vor dem Sündenfall. Bóg ustanawia tą instytucję małżeństwa przed upadkiem grzechu. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt zwei Dinge, die Gott schon vor dem Sündenfall eingesetzt hat. To są dwie rzeczy, które Bóg ustanawia przed upadkiem grzechu. Das eine ist, dass der Mensch arbeiten soll. Pierwsza to jest to, że człowiek ma pracować. Damals natürlich noch ohne Mühe. Wtedy jeszcze bez wysiłku, bez takiego trudu. Der Erdboden war ja auch noch nicht verflucht. Bo Ziemia nie była jeszcze przeklęta. Aber du kannst es lesen in 1. Mose 2, Vers 15. W 15. wierszu drugiego rozdziału to czytamy. Gott setzte den Menschen in den Garten Eden, nicht damit er sich bequem in den Lehnstuhl legte. Bóg ustanowił człowieka w Rodzie Eden nie po to, by wygodnie leżał sobie na jakimś leżaku, sondern um ihn zu bebauen und zu bewahren, ale by go uprawiał i strzegł, um dort zu arbeiten, czyli by pracował w tym ogrodzie. Weißt du, wann David seine größte Sünde tat mit Batseba? Wiecie, kiedy Dawid popełnił swój największy grzech z Batsebą? Das war sozusagen, als er anfing zu faulenzen. Można powiedzieć, że wtedy, gdy zaczął się leniwić. Denn es war die Zeit, wo die Könige auszogen, heißt es dort in 1. Samuel. W pierwszej księdze Samuela jest napisane, były to czasy, gdy wyruszyli królowie. Aber David nicht, der ging auf seinem Dach spazieren. Ale Dawid nie, on spacerował sobie po swoim balkonie, czy po swoim dachu. Und anschließend kam die Sünde. I natychmiast przyszedł grzech. Das ist ein Prinzip, was Gott vor dem Sündenfall eingesetzt hat. Jest to zasada, którą Bóg ustanowił przed upadkiem grzechu. Dass wir arbeiten sollen. Że mamy pracować. Ich rede nicht von solchen, die es nicht können, weil sie krank sind oder aus anderen Gründen eine Arbeitsstelle verloren haben. Nie mówię tutaj teraz o tych, którzy nie mogą tego czynić z powodu chorób czy innych różnych sytuacji, czy też z powodu zwolnienia z pracy. Aber ich rede zu solchen, die nicht arbeiten wollen. Ale to jest mowa do tych, którym się nie chce pracować. Weil es sehr bequem ist, nichts zu tun. Bo dla nich wygodnie jest nic nie robić. Man muss aufpassen, dass man da nicht in den Fallstrick des Teufels fällt. Trzeba uważać, by nie popaść w sidła diabelskie wtedy. Das zweite, was Gott vor dem Sündenfall einsetzte, i drugą rzeczą, którą Bóg ustanowił przed upadkiem grzech, das war die Ehe. To było właśnie małżeństwo. Und zu einem ganz interessanten Zeitpunkt, i to było w bardzo ciekawym momencie czasu, als es noch keinen einzigen Menschen gab, auf den sich Vers 24 bezieht. Gdy nie było jeszcze żadnego człowieka, co do którego ten 24 wiersz by się odnosił. Denn 1. Mose 2, Vers 24 kann sich auf jeden Menschen auf dieser Erde beziehen. Bo pierwsza Mojżeszowa 2,24 może się odnosić do każdego człowieka. Aber nicht auf Adam und Eva. Ale nie do Adama i Ewy. Sie hatten nämlich keinen Vater und keine Mutter. Bo oni nie mieli ani ojca, ani matki. Aber hier steht, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Ale tu jest napisane, dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją. Das heißt, Gott setzt hier etwas ein und sagt es zu Personen, auf die es sich zunächst gar nicht direkt bezieht. A więc tu Bóg coś ustanawia i mówi to do osób, których się to nie tyczy. Und seiner Frau anhangen, sie werden ein Fleisch sein. I złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Auch das brauchte er zu Adam nicht zu sagen, denn Adam und Eva waren sowieso ein Fleisch, was ich eben schon erklärte. I również tego do nich Bóg nie musiał mówić, bo oni byli tym jednym ciałem, co przed chwilą wyjaśniałem. Das heißt, Gott setzt hier etwas ein, um uns zu zeigen, dass es nichts und gar nichts mit Sünde zu tun hat. A więc tu Bóg ustanawia coś, co zupełnie nie ma nic wspólnego z grzechem. Sondern Gott setzt es hier extra vor dem Sündenfall ein, für etwas, was später erst passieren wird. A więc Bóg to ustanawia przed upadkiem grzech, przed czymś, co później się stanie. Genau wie das Geheimnis Christus und die Versammlung. Dokładnie tak, jak i tajemnica Chrystusa i zgromadzenia. Schon festgelegt war vor Grundlegung der Welt. Była ustanowiona, czy postanowiona już przed założeniem świata. Auch wenn es nicht offenbar war. Nawet jeśli to nie było wcześniej objawione. Sondern erst zur Zeit des Neuen Testaments offenbar wurde. Dopiero zostało to objawione w czasach Nowego Testamentu. Wir haben also wirklich das erste Bild von Christus und der Versammlung in Form von Adam und Eva. Tak więc mamy ten pierwszy obraz Chrystusa i zgromadzenia w postaci Adama i Ewy. Losgelöst von Sünde. Wolni od grzechu. Und genau das hat jetzt hier der Apostel Paulus in Epheser 5 plötzlich erwähnt. I dokładnie to tutaj apostoł Paweł wymienia w Efezjan 5:31. Als das erste Bild von Christus und der Versammlung und gleichzeitig wird uns gezeigt, dass die Frau eine eigenständige Person ist. A jednocześnie jest nam pokazane, że żona czy kobieta jest jak gdyby samoistną czy osobną osobą. Und der Mann ebenso. I dokładnie tak samo mąż. Weil da ist der Mann, der wird Vater und Mutter verlassen. Tam jest mąż, który opuści matkę i ojca. Also man merkt ja auch schon, dass die Ehe nicht etwas für Kinder ist. A więc widzimy, że małżeństwo to nie jest coś dla dzieci. Hätte auch sagen können, da wird ein Kind Vater und Mutter verlassen, was auch wahr ist. Bo tam by było napisane, opuści dziecko matkę i ojca. Aber er spricht, to też może się zdarzyć, czy też mogłoby być. Er spricht also von Mensch oder von Mann, das heißt von jemandem, sag mal, der auf eigenen Füßen stehen kann. Tam jest mowa opuści mąż, czyli tu jest mowa o kimś, kto jest już na swoim, można tak to powiedzieć. Der ist auch wirklich in der Lage ist, eine Ehe zu führen. Który naprawdę jest w stanie założyć związek i nie prowadzić go, a być w tym związku, czy dbać o niego, czy troszczyć się o ten związek. Sag mal, der bewusst eine Entscheidung getroffen hat. Powiedzmy to tak, który świadomie powziął to postanowienie. Das ist sicherlich eine der wichtigsten Entscheidungen in deinem Leben. I z całą pewnością jest to jedno z ważniejszych, jedna z ważniejszych decyzji w twoim życiu. Das ist wirklich die Frage nach dem Ehepartner. I to jest to pytanie dotyczące partnera życiowego. W 1. Korinth haben wir noch einen ganz wichtigen Hinweis. W 1. Korinthian jest jeszcze jedna ważna wskazówka. Nur im Herrn. Tylko w Panu. Und das zeigt, glaube ich, schon, dass es völlig klar ist, dass ein Gläubiger nie einen Ungläubigen heiraten kann. I myślę, że to dobitnie nam pokazuje, że wierzący nie może wziąć sobie za męża czy żonę niewierzącego. Obwohl kann es vielleicht das falsche Wort, denn manchmal passiert es ja doch. W zasadzie to słowo, które powiedziałem, móc, może jest złym słowem. Aber das ist völlig den Gedanken Gottes widerspricht. Bo oczywiście może tak zrobić, ale zupełnie w 100% jest to przeciwne Słowom Bożym, które mamy napisane. Wenn Gott einmal sagt, welche Gemeinschaft kann Licht und Finsternis haben, gdy Bóg mówi, jaką społeczność ma światło z ciemnością, dann muss man sich auch die Frage stellen, welche Gemeinschaft kann ein Gläubiger und einen Ungläubigen haben. To trzeba sobie też postawić pytanie, co wspólnego ma wierzący z niewierzącym. Also es ist eigentlich völlig klar aufgrund der Stellen im Worte Gottes, dass ein Christ einen Christen heiraten muss. A więc jest to dla nas zupełnie jasne, że ktoś wierzący powinien wziąć sobie wierzącego. Und ich bin davon überzeugt, einen echten Segen gibt es nur dann. A ja jestem o tym całkowicie przekonany, że prawdziwe błogosławieństwo jest tylko wtedy, wenn auch beide den gleichen gemeinsamen Weg gehen. Jeśli oboje idą jedną wspólną drogą. Wie willst du dieses Problem lösen, wenn der eine dorthin, der andere dorthin gehen möchte? Jak rozwiążesz ten problem, gdy jeden będzie chodził do tego miejsca, do tego zgromadzenia, a drugie do innego? Wo hast du etwas von dieser herrlichen Gemeinschaft, wie es hier steht? Sie werden ein Fleisch sein. Gdzie masz wtedy coś z tej wspaniałej społeczności, którą tu mamy napisane, że będą jednym ciałem? Das heißt ja auch, dass man eben gemeinsam einen Weg geht. To jest też to zawarte w tych słowach, idą razem, wspólnie, jedną drogą. Man sollte wirklich eine solche Entscheidung im Gebet vor Gott abwägen. A więc taką decyzję należy w społeczności z Bogiem zważyć, czy podjąć ją. To jest eine Entscheidung, die man fürs Leben fällt. Jest to decyzja, która waży na naszym całym przyszłym życiu. Und vielleicht noch mal einen Satz dazu. I może jeszcze jedno zdanie do tego. Es ist zu spät, wenn du zum ersten Mal intensiv zu Gott betest, wenn es um die Wahl des Ehepartners geht. Es ist zu spät, wenn du zum ersten Mal mit einem Gebetsleben beginnst, wenn es um die Wahl des Ehepartners geht. Jest to za późno, gdy ty zaczniesz swoje modlitwy do Boga, właśnie, czy zaczniesz swoje życie modlitewne od prośby o partnera. Gott wird sicherlich ein solches Gebet auch beantworten. Z pewnością Bóg odpowie też na taką modlitwę. Aber die Frage ist, ob du die Antwort Gottes verstehst. Ale pytanie jest, czy ty będziesz w stanie zrozumieć odpowiedź Bożą? Ja, Gott antwortet sicherlich in meinem Leben auf meine Fragen anders als in deinem Leben auf deine Fragen. Bo z całą pewnością Bóg odpowiada w moim życiu na moje pytania inaczej niż będzie odpowiadał na twoje. Wir müssen verstehen lernen, wie Gott persönlich mit uns spricht. Musimy się tego nauczyć, jak z każdym z nas Bóg osobiście rozmawia i nam daje odpowiedzi, każdemu inaczej. Darum ist es wichtig, dass wir auch mit den kleinen Fragen unseres Lebens zu Gott kommen. I dlatego jest to ważne, abyśmy zaczynali nasze modlitwy czy nasze życie modlitewne z Bogiem od różnych małych spraw, dass wir früh damit anfangen, abyśmy odpowiednio wcześnie to zaczęli, denn dann lerne ich, wie Gott in meinem Leben mir persönlich antwortet. Bo tylko wtedy będę w stanie nauczyć się, w jaki sposób Bóg odpowiada na moje modlitwy i na moje pytania. Und dann verstehen wir vielleicht auch, wie Gott bei den großen Fragen unseres Lebens antwortet. I wtedy będziemy prawdopodobnie, czy będziemy umieli zrozumieć odpowiedzi Boże na te nasze bardzo poważne pytania. Zu Gott beten bedeutet nicht nur zu fragen, Gott, wen soll ich heiraten? Do Boga modlić się to nie oznacza tylko zadawać Bogu pytanie, Boże, kogo mam sobie wziąć za męża czy żonę? Sondern beten bedeutet auch, dass man Gott seine Wünsche offenlegen kann. Ale to oznacza też, że Bogu można przedstawiać swoje życzenia. Und dass man dann darauf wartet, dass Gott einem auf diesen Wunsch eine Antwort gibt. I czekać na to, by Bóg dał odpowiedź na to nasze życzenie. Das heißt, ich kann schon zu Gott kommen und zu Gott sagen, ich möchte das und das gerne tun, oder ich möchte den oder die gerne heiraten. I to oznacza, że możemy zwrócić się do Boga, chciałbym to i to czynić, albo chciałbym tego i tą wziąć sobie za męża czy żonę. Und dass man dann wirklich offen ist und wartet, bis Gott einmal eine Antwort gibt. Ale byśmy byli gotowi i otwarci na odpowiedź, którą Bóg nam da. Die auch mal ein Nein sein kann. I ta odpowiedź może również brzmieć nie. Was man eben genauso akzeptieren muss. I abyśmy umieli to dokładnie tak samo zaakceptować tą odpowiedź. Aber das ist das, wenn es heißt im Herrn. Ale dokładnie właśnie to jest to, co oznacza w Panu. Auf einmal, es ist die weitreichendste Entscheidung, die man trifft. I jeszcze raz podkreślmy, to jest to bardzo daleko i szerokie to decyzja, die man auch nicht rückgängig machen kann, której nie można cofnąć. Gott sagt selbst, ich hasse Entlassungen. Bo sam Bóg mówi, nienawidzę rozwodów. Ja, wir dürfen nie vergessen, die Ehe spricht von Christus und der Versammlung. I nie zapominajmy nigdy, że małżeństwo przedstawia Chrystusa i zgromadzenie. Und dieses Band Christus und die Versammlung kann nie durchschnitten werden. A ten związek Chrystus i zgromadzenie nigdy nie może być rozerwany. Jede Ehescheidung macht dieses herrliche Bild kaputt. Każdy rozwód, każde takie rozstanie niszczy ten wzór. Das ist etwas Schreckliches in den Augen Gottes. To jest coś okropnego w oczach Bożych. Vielleicht noch 2-3 Minuten, ein Beispiel möchte ich dazu bringen. Jeszcze 2-3 Minuty, jeden przykład do tego. Was war die große Sünde, die Mose während der Wüstenreise tat? Jaki był największy grzech, który Mojżesz popełnił w czasie podróży przez pustynię? Er schlug viele Jahre später den Felsen ein zweites Mal. Uderzył tą skałę, po wielu latach tej wędrówki po raz drugi uderzył skałę. War das etwas so Schlimmes? Czy to było coś aż tak bardzo złego? Es war zum einen deswegen so schlimm, weil ein Bild von Christus kaputt gemacht worden ist. To było dlatego tak złe, ponieważ został przez ten czyn zniszczony obraz Chrystusa. Denn Christus starb nur einmal am Kreuz für unsere Sünde. Bo Chrystus zmarł tylko raz za nasze grzechy na krzyżu. Wovon dieses erste Schlagen des ersten Felsen sprach. I o tej śmierci mówiło to pierwsze uderzenie tą skałę. Doch einen Felsen noch ein zweites Mal zu schlagen. Ale uderzenie drugi raz tej skały hat dieses herrliche Bild zerstört. Zniszczyło ten wspaniały obraz. Und wir kennen die Antwort Gottes auf diese Sünde. I my znamy odpowiedź Bożą na ten grzech. Und so zerstört jede Ehescheidung dieses Bild von Christus und der Versammlung. I każdy taki rozwód niszczy ten obraz Chrystusa i zgromadzenia. Etwas Schreckliches in den Augen Gottes. Jest to coś strasznego w oczach Bożych. Deswegen sagt er eben, dass er Entlastungen hasst. Dlatego Bóg mówi, że nienawidzi rozwodu. Dieses Geheimnis ist groß, so endet er. I kończy, tajemnica to wielka. Er heißt diese Anwendung von Vers 31 auf Christus und die Versammlung. A więc tu tajemnica to oznacza to zastosowanie co do Chrystusa i zgromadzenia z wiersza 31. Also Gott hat es aufschreiben lassen im ersten Buch der Bibel. A więc Bóg postanowił to zapisać w pierwszej księdze Biblii. Aber es hat bis zur Zeit der Gnade niemand verstanden. Ale nikt tego nie rozumiał aż do czasów łaski. Natürlich haben sie verstanden, was die Ehe ist in Augen Gottes. Naturalnie wszyscy wiedzieli, co rozumieli, co znaczy małżeństwo w oczach Bożych. Aber sie haben nicht verstanden, dass es von Christus und der Versammlung spricht. Ale nie rozumieli, że to jest obraz Chrystusa i zgromadzenia. Es war ein Geheimnis, etwas, was verborgen war im Alten Testament. To była tajemnica, coś, co było ukryte w czasach Starego Testamentu. Aber in der Zeit der Gnade wurde es offenbar. Ale w czasach łaski zostało to objawione. Und so kann er sagen, ich sage es aber in Bezug auf Christus und die Versammlung. Dlatego on to mówi, ja to odnoszę do Chrystusa i zgromadzenia. Also das, was in Vers 31 steht, więc to, co mamy w 31 wierszu, ist zum einen ein tatsächlicher Hinweis und Vorgehensweise auf die Ehe Gottes. To jest właśnie ta wskazówka na to, ten wzór, na to małżeństwo Boże. Aber gleichzeitig ein wunderbarer Hinweis auf Christus und die Versammlung. Ale jednocześnie cudowna wskazówka na Chrystusa i zgromadzenie. Was von diesem herrlichen Liebesband spricht. Co mówi o tym wspaniałym związku miłości. Doch auch ihr, ein jeder von euch, liebe seine Frau. A zatem niechaj każdy z was miłuje żonę swoją, so wie sich selbst, jak siebie samego, die Frau aber, dass sie den Mann fürchte. A żona niechaj boi się męża swego, albo poważa. Poważa u nas, ale nie jest... Ende von Vers. Ja, das kannst du auch sagen. Also dieses Fürchten heißt nicht, dass sie Angst haben soll vor dem Mann. W niemieckim jest tak, jakby miała taką bojaźń przed mężem, ale to nie znaczy, że ma się go bać w takim stricte znaczeniu. Und fürchten heißt hier so viel wie Gottes Furcht. Sie soll Angst haben, etwas zu tun, was ihn verunehrt. Tu raczej jest to w takim sensie, że ona powinna obawiać się, by uczynić coś, co znieważy jej męża. Das heißt, hier wird noch einmal diese wechselseitige Beziehung betont. Tu jest jeszcze właśnie ta zmienny związek podkreślony. Und Gott erwähnt wahrscheinlich extra diese beiden Dinge hier, weil sie der jeweiligen Partei am schwersten fallen. I Bóg wymienia na koniec jeszcze właśnie te dwie rzeczy, bo one tym obu stronom przypadają one najtrudniej nam jest je wykonywać, czy urzeczywistniać. Weißt du, ich glaube, es fällt uns Männern wirklich schwer, unsere Frauen so zu lieben, wie es hier beschrieben steht. Bo wiecie, nam, mężom, naprawdę to jest ciężko, by miłować nasze żony tak, jak właśnie tu jest to opisane. Deswegen betont Gott diesen Punkt hier so. Dlatego właśnie tutaj tak bardzo Bóg podkreśla ten punkt. Und wahrscheinlich ist es für die Frau schwer, dass sie sich dem Mann so unterordnen kann. I prawdopodobnie dla kobiety jest to ciężkie być tak, czy uległą, czy podległą swojemu mężowi. Deswegen betont Gott hier diesen Punkt. Dlatego właśnie Bóg podkreśla tutaj ten punkt. Er braucht uns ja nicht darin zu ermahnen in den Dingen, die wir sowieso gut können. Bóg nie potrzebuje nas, nam przypominać, czy napominać nas w rzeczach, które bardzo dobrze rozumiemy i wykonujemy. Sondern er macht es in den Punkten, die uns schwer fallen. Ale on nam wskazuje na te punkty, które jest nam ciężko wykonać. Nur eins ist sicher, wenn wir das so praktizieren, wie es hier steht, jedno jest pewne, jeśli to będziemy praktykowali w ten sposób, w jaki tu jest opisane, wenn wir uns bemühen, es so zu tun, jeśli będziemy starali się tak czynić, dann wird die Antwort Gottes Segen sein. To odpowiedzią Bożą będzie błogosławieństwo. Darum ist es so wichtig, dlatego jest tak ważne, dass die Männer versuchen, ihre Frauen zu lieben, by mężowie usilnie starali się miłować swoje żony, dass die Frauen ihren Männern die Ehre erweisen. A żony by okazywały cześć swoim mężom. So dann eine herrliche Gemeinschaft sein. I to będzie wtedy wspaniała społeczność, wspaniały związek, die gleichzeitig ein Bild von Christus und der Versammlung ist, który jednocześnie będzie obrazem Chrystusa i zgromadzenia. Und die unter dem Segen Gottes steht. I to będzie pod tym błogosławieństwem Bożym.